to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty. W sklepie lub na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęło południe. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Maturzyści zmierzyli się z matematyką. Fajnie się pisze matematykę podstawową, jak się cały czas przygotowujemy do rozszerzonej. Próbna była trudniejsza. Prawie 3900 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 349 osób. Rozpoczął się kongres 590, tematem odmrażanie gospodarki po pandemii. Po języku polskim dziś królowa nauk. Maturzyści zmierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. Od 2010 roku to obowiązkowy egzamin dla wszystkich zdających. Pisało go ponad 271 tysięcy absolwentów liceów i techników. Na rozwiązanie zadań mieli 170 minut. Przed liceum imienia Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, w jakich nastrojach wychodzili zdający? Maturzyści wychodzili uśmiechnięci, zadowoleni, mówili, że egzamin był przewidywalny, a zadania sprawdzały wiedzę z każdego działu matematyki. Były ciągi, geometria, funkcje, czyli program, jaki przerabiali przez ostatnie 3 lata. Fajnie się pisze matematykę podstawową, jak się cały czas przygotowujemy do rozszerzonej. Próbna była trudniejsza, no. Z tej próbnej były takie momenty, w których można było się potknąć, a tutaj dzisiaj jakby naprawdę... Bardzo jestem zadowolona. Niestety potknąłem się na jednym zadanku, no ale tak to dobrze, no chyba. Były klasycznie nierówności, prawdopodobieństwo. Było dużo ciągów w zadaniach zamkniętych, chyba 3 pod rząd aż były, więc to mnie zdziwiło. Jak mówili wychodzący z egzaminu, wystarczyło uważnie czytać zadania i dobrze się skoncentrować, tak by nie popełnić się łatwych błędów. Uczniowie mówili, że jeśli ktoś się przygotowywał do egzaminu, to musi go zdać. A żeby wynik był pozytywny, trzeba zdobyć 30% punktów. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. 3896 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 349 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu nowych przypadków było prawie 9 tysięcy, a zgonów ponad 600. Tym, którzy pokonali COVID-19, ale nadal czują jego skutki, chce pomóc szpital MSWiA w Złocieńcu w województwie zachodniopomorskim. Lecznica wprowadza nowatorską po-covidową rehabilitację. Dyrektor szpitala Ewa Giza mówi, że skupia się ona m.in. na sferze psychicznej. Wiele osób ma obniżony nastrój, ma lęki, nie śpi w nocy, są słabymi, nie mają motywacji, nie mają energii do działania. Wówczas ćwiczenia fizjoterapeutyczne nie będą skuteczne. Trzeba oddziaływać na jedną i na drugą sferę. W profilu działań szpitala mamy rehabilitację ogólnoustrojową, kardiologiczną, neurologiczną i właśnie psychiatryczną, psychologiczną. W szpitalu jest 50 miejsc na taką rehabilitację. Pobyt trwa od 2 do 6 tygodni. Finansuje go NFZ. Trzecia dawka szczepionki jesienią. Taki jest plan brytyjskiego rządu. Ma sprawić, by także nowe warianty koronawirusa nie zakłóciły powrotu do normalności. O rządowym planie pisze The Times. Z Londynu Adam Dąbrowski. Do Bożego Narodzenia COVID ma się stać chorobą marginalną. To marzenie brytyjskich naukowców. Ma w tym pomóc jesienna ofensywa. Trzecia dawka dla tych grup, które statystycznie przechodzą zakażenia najciężej. Chodzi o ludzi, którzy skończyli 50 lat i młodszych, ale cierpiących na choroby towarzyszące. Na razie faza testowa, ale rozmówca Timesa mówi, że w rządzie panuje optymizm. Rozważane są 2 warianty. Po pierwsze, mieszkańcy wysp mogą dostać już istniejące szczepionki, albo też ewentualne zmodyfikowane wersje, które lepiej radziłyby sobie z nowymi wariantami. Na przykład tymi z RPA czy z Brazylii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O życie poparzonego 15-latka walczą lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Nastolatek z okolic Wadowic ma poparzone 70% ciała. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Do szpitala trafił wczoraj wieczorem przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Chryniszyn. Chłopiec wczoraj przeszedł zabieg ratujący życie. Dzisiaj czekają go kolejne zabiegi. Czeka go również bardzo ciężka, długogodzinna operacja. Jego stan jest skrajnie ciężki i tak naprawdę dopiero kolejne doby, a nawet tygodnie będą w stanie powiedzieć, na ile jego ciało będzie w stanie się zregenerować. Policja ustala przyczyny zdarzenia, w wyniku których chłopiec uległ poparzeniu. Brane pod uwagę są wszystkie hipotezy, tłumaczy Barbara Szczerba z Małopolskiej Policji.

watching me. I'm sorry, I don't think I could tonight. I'm not your friend. Minut po godzinie 12. Tak się zastanawiam, czy sztuczna inteligencja może nauczyć języka obcego. No, na razie jeszcze pozostawiam z Państwa z pewnym niedomówieniem, ale okazuje się, że polski startup uczy języka angielskiego za pomocą, i tu może drugie niedomówienie, a więcej szczegółów już za pół godziny. A za chwilę o nowym trendzie. Na razie on pojawił się na zachodzie, czy dojdzie także do granicy naszego kraju. Trendzie w ubezpieczeniach komunikacyjnych, a ma to związek także z pandemią koronawirusa. Szczegóły już za kilka chwil. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wcześniej wokalista i gitarzysta, kolega pana Dave'a, Mick Jagger. 24 minuty po południu. Pandemia, jak wiemy, zmienia nasze nawyki, także te, a może przede wszystkim dotyczące pracy, bo mniej dojeżdżamy, więcej pracujemy z domu, a samochody, no właśnie, te raczej stoją niż jeżdżą. Dlatego na Zachodzie w odpowiedzi na ten trend już pojawiły się nowe usługi, choćby w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Coraz częściej za polisę OC płaci się tylko w odniesieniu do przejechanych kilometrów. A jak to jest u nas? Sprawdzał Kuba Witkowski. No ej! Pandemia bardzo namieszała w naszym życiu. Nasze domy i mieszkania stały się centrum życia osobistego i zawodowego. Bierzemy buty? Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. I o ile dzieci do szkół już wróciły, o tyle my do biur niekoniecznie. Na pewno na 100% nie wrócimy, ponieważ zmniejszają liczbę biurek i tak jak do tej pory miałam swoje biurko, tak teraz będę miała wymienne biurko z jakąś inną osobą. I to czuć, że praca zdalna przypadła wszystkim do gustu, zwłaszcza na wielkomiejskich arteriach. średni czas przejazdu z warszawskich i podwarszawskich sypialni? Mówi Katarzyna Przybylska z firmy Telematics Technologies. Do centrum stolicy w godzinach porannego szczytu skrócił się średnio o 38%. To bardzo dużo, a mniej jazdy do pracy to też większe poczucie, że auto stoi bezczynnie. No i teraz, skoro jeździmy mniej, a ryzyko kolizji lub wypadku rośnie wraz z liczbą pokonywanych kilometrów, to czy nie powinniśmy płacić mniej za ubezpieczenie? Problem jak najbardziej jest. Pytanie, jak go rozwiązać. Tu z pomocą mogą przyjść najnowsze technologie telematyczne, umożliwiające nowe modele naliczania ubezpieczeń. W przypadku pierwszego, czyli tego Pay As You Drive, kluczową zmienną wpływającą na wysokość składki ubezpieczeniową, oprócz tych konwencjonalnych parametrów, jest dystans przejechany w danym okresie. W razie potrzeby polisa może zostać uzupełniona o dodatkowe kilometry, natomiast niski przebieg może zostać nagrodzony obniżoną składką ubezpieczeniową. W przypadku modelu Pay Per Mile składki są naliczane w oparciu o przejechany dystans. Zamiast jednak tego systemu doładowań, w którym klient kupuje kilka tysięcy kilometrów, kierowcy są obciążani niewielką opłatą za każdy pokonywany kilometr, który stanowi zwykle dodatek do stałej, miesięcznej lub rocznej opłaty zawierającej z reguły niewielki limit kilometrów w cenie. Wszystko rozlicza specjalnie przygotowana aplikacja. Pytanie tylko, co na to branża? Po pierwsze, telematyka w Polsce, jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, jest gdzieś na początku swojej drogi. Nie jest to rozwiązanie jeszcze bardzo popularne, aczkolwiek jest już używane. Mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Po drugie, nawet jeżeli upowszechnią się rozwiązania telematyczne, to pamiętajmy, że liczą się przede wszystkim fakty, to znaczy liczy się to, czy powodujemy kolizje i stłuczki na drodze. A to ma olbrzymi związek ze stylem jazdy, jaki stosujemy. Agresywni, łamiący przepisy kierowcy częściej są sprawcami zdarzeń drogowych. Bardzo ciekawe są informacje z ostatnich dni dotyczące prac nad projektem, który był postulatem Polskiej Izby Ubezpieczeń, a chodzi o powiązanie ze stawką za ubezpieczenie OC punktów karnych i mandatów. Chodzi o to, aby osoby notorycznie łamiące przepisy, jeżdżące niebezpiecznie, odczuwały to nie tylko w mandatach i punktach karnych, ale również w swojej składce za ubezpieczenie OC. Wygląda więc na to, że tak czy siak szykują się duże zmiany na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Pytanie, czy to zmiany, które ułatwią decyzję o posiadaniu samochodu, czy może wręcz odwrotnie. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Polisa komunikacyjnego OC płacona tylko w odniesieniu do przejechanych kilometrów. Usługami telematycznymi zainteresował się Kuba Witkowski. Przede mną droga, którą znam, którą ja

behind blue eyes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Kwadrans 13. 6 miliardów dolarów. Na tyle wyceniany jest obecnie rynek języków obcych na całym świecie. Rynek ten w ostatnim roku uległ zdecydowanym zmianom. Większość kursów językowych przeniosła się do internetu w formie lekcji online. I to nie spodobało się klientom, którzy to coraz częściej rezygnują z takiego właśnie sposobu przeprowadzania kursów na rzecz uczenia się samemu. Metoda ta wbrew pozorom okazuje się skuteczna. I o tym Paweł Turski. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Już nie przez książki, zadania gramatyczne, a dzięki wszelakim formom audio. W taki sposób można najszybciej nauczyć się obcego języka, mówi Iryna Jewczenko, która od 2,5 roku mieszka w Polsce, a przed przyjazdem do naszego kraju nie znała języka polskiego. Prowadząc aktywny tryb życia, za bardzo nie mogłam uczyć się języka w tradycyjny sposób. Za każdym razem, jak jechałam do pracy, to słuchałam audiobooków. Jak wracałam do pracy, robiłam to samo. Na przykład wszyscy koledzy szli na obiad, żeby tam coś zjeść i pogadać. Jak minął dzień, to ja wolałam zostać w pokoju, włączyć na przykład jakiś audiobook czy radio i po prostu powtarzać. W taki sposób próbowałam ukształcić swój akcent. No i oczywiście nauczyć się słownictwa. Taki nowoczesny sposób nauki, pozbawiony testów i zadań gramatycznych, nie dziwi Jacka Członkowskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych. Jego zdaniem nauka poprzez teksty kultury, które znamy i lubimy, działa najlepiej. Jest to jedna z najfantastyczniejszych metod uczenia się. Przez kilka lat ostatnio uczyłem się języka angielskiego i bardzo dużo szukałem piosenek, ponieważ zwykle rozumiałem z tego 30%. Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć całych. Kiedy zobaczyłem transkrypcję, kiedy zobaczyłem słowa, to już wtedy rozumiałem 80-90%. Pojedyncze słówka musiałem sobie tylko przetłumaczyć. I co bardzo fajne, za każdym razem, kiedy później słyszałem tą piosenkę w radiu, to przypominałem sobie te słowa, utrwalałem je. I znałem ich poprawną wymowę, znałem już znaczenie i wiedziałem, o czym jest piosenka. Jak się okazuje, piosenki i audiobooki to jednak nie jedyne źródła nauki języka. Na popularności wciąż zyskują inwazyjne, lecz pochłaniające mało czasu metody nauczania. Cały czas, jak na przykład wracałam do domu, to robiłam sobie jakieś notatki, czyli słowa, których nie znam, to po prostu wypisuję gdzieś i te słowa umieszczam w miejscach, gdzie cały czas mam dostęp. Czyli w telefonie nawet na tapecie ustawiam, żebym jak najmniej musiałam sięgać do książki. Z myślą o osobach, które nie mają zbytnio czasu sięgnąć po książki, polski startup opracował niedawno specjalnego bota. Nauczy on nas języka angielskiego podczas krótkiej konwersacji na Facebooku, mówi Karolina Miłosz, prezes firmy OptimiPay. Inglebot to chatbot uczący języka angielskiego na Facebook Messengerze. Cała nauka polega na tym, że przez 5 dni w tygodniu użytkownik otrzymuje lekcje, potem następują 2 dni przerwy. Takie lekcje trwają od 10 do 15 minut. Bardzo nam zależało na tym, aby skupić się na lekcjach, które jakby oddają życie codzienne. Lekcje przypominają rozmowę z przyjacielem. Jest to bardzo ważne, bo tak naprawdę angażuje naszych użytkowników do tego, żeby cały czas w tej lekcji brali udział. I tutaj bardzo podkreślamy to, że taka 10- bądź 15-minutowa lekcja codziennie przez 5 dni w tygodniu tak naprawdę daje dużo lepsze efekty niż 1,5-godzinna bądź godzinna lekcja tak zwanym ciurkiem. Niezależnie od wybranej formy nauki języka, trzeba pamiętać, aby nie bać się komunikować. Trzeba przełamać swoją barierę językową, niczym pani Iryna, dodaje Jacek Członkowski. Pani zrobiła najważniejszą rzecz. Nie bała się odezwać. No mimo, że wiadomo, jest stres, wiele ludzi nas słyszy. Co z tego, że popełnimy jakiś błąd, że się przejęzyczymy? Przecież jak mówimy po polsku, też popełniamy błędy. Jeżeli mówimy w języku obcym, nie bójmy się błędów, ale próbujmy mówić. To jest najważniejsze. Nawet na zupełnie początkującym poziomie powinniśmy mówić. Bowiem chyba zawsze w nauce języka to właśnie płynne mówienie jest naszym celem. Tak, ciekaw jestem, jakie są efekty takiej nauki, dajmy na to angielskiego, z botem. Tym bardziej, jak słyszeliśmy, jest to nauka o życiu naszym, codziennym. Mam nadzieję, że nie botów, tychże wirtualnych, które to są zasilane przez sztuczną inteligencję. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zacząć się uczyć języków obcych, na przykład poprzez podcasty, to znajdą Państwo takie na stronie podcasty.polskieradio.pl. Dostępne są tam m.in. audycje w językach angielskim, niemieckim, białoruskim i rosyjskim. Polecamy także to, co przygotowuje Polskie Radio dla zagranicy. Dla tych, którzy lubią zagadki językowe czy naukę języków obcych, dodam, że tematem jutrzejszej powtórki z rozrywki właśnie będą języki obce. Państwo podchwycili, że ta nauka języka obcego z botem to troszkę taki kosmos. No jeszcze jedna informacja kosmiczna. Bowiem butelka francuskiego wina, która spędziła ponad rok na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zostanie sprzedana na aukcji, poinformował właśnie brytyjski dom aukcyjny Christie's. Może osiągnąć cenę nawet $1 000 000. Wystawiona na aukcję butelka jest jedną z 12 wysłanych w kosmos w listopadzie 2019 roku. Powróciła 14 miesięcy później, a jej zawartość delikatnie się zmieniła. Tak mówią eksperci, którzy spróbowali wina podczas degustacji we Francji. Ta podróż zmieniła wino kosztujące $10 000 za butelkę, znane ze swojej złożoności jedwabistych, dojrzałych tanin, nut czeremchy, cygar i skóry w naukową ciekawostkę, która wciąż jest dobrym winem. Dodajmy, że wpływy ze sprzedaży posłużą do sfinansowania przyszłych badań kosmicznych. To tak na wszelki wypadek, jakby ktoś miał drobny $1 000 000. No to nie rozdrabniamy się. Za 6 minut o 13:00 serwis informacyjny Trójki. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Stand before the Lord of song with nothing on my